महाभारत वन पर्व द्वादशाधिक द्विशततमोध्याय तीनों गुणों के स्वरूप और फल का वर्णन। मार्कण्डेयवाच एवं तु सूक्ष्मे कथिते धर्मव्याधेन भारत ब्राह्मण स पुनः सूक्ष्म पप्रक्ष सुसमाहितः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार धर्म व्याध के द्वारा सूक्ष्म तत्व का निरूपण करने पर कौशिक ब्राह्मण ने एकाग्रचित्त होकर पुनः एक सूक्ष्म प्रश्न उपस्थित किया। ब्राह्मण उवाच सत्वस्य रजसश्चैव तमसश्च यथा तथम गुणास्तत्वेदमे ब्रूहि यथावधि पृच्छतः। ब्राह्मण बोला, व्याध, मैं यहाँ यथोचित रूप से एक प्रश्न उपस्थित करता हूँ। वह यह है कि सत्व, रज और तम का गुण स्वरूप क्या है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताओ। व्याधुवाच हंतते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि एषां गुणान् पृथक्त्वेन निबोध गदतो मम। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं मैं अब उसे कहूँगा। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का पृथक पृथक वर्णन करता हूँ, सुनिए। मोहात्मकम तमस्ते साम रज एषाम प्रवर्तकम प्रकाश बहुलत्वाच्च सत्वम ज्यायोच्यते। इन तीनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोहात्मक अर्थात मोह उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है, परंतु सत्वगुण में प्रकाश की बहुलता है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। अविद्या बहुलो मूढ़ स्वप्नशीलो विचेतन दूरसी कम तमोध्वस्त सक्रोधस्तामसोलस। जिसमें अज्ञान की बहुलता है, जो मूढ़ मोहग्रस्त और अचेत होकर सदा नींद लेता रहता है, जिसके इंद्रियां वश में न होने के कारण दूषित है, जो अविवेकी क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी जानना चाहिए। प्रवृत्तवाक्यो मंत्री च यो नराग्रो न सूयकः विधि समानो विप्रसे स्तब्धो मानी सराजसः। ब्रह्म से जो प्रवृत्ति मार्ग की ही बातें करने वाला, सलाह देने में कुशल और दूसरों के गुणों में दोष न देखने वाला है, जो सदा कुछ न कुछ करने की इच्छा रखता है, जिसमें कठोरता और अभिमान की अधिकता है, वह मनुष्यों पर रोब जमाने वाला पुरुष रजोगुणी कहा गया है। प्रकाश बहुलो धीरो निर्विधेसो न सूयकः अक्रोधनो नरो धीमान दान्तश्चैव सतात्विकः। जिसमें प्रकाश अर्थात ज्ञान की बहुलता है, जो धीर और नए नए कार्य आरंभ करने की उत्सुकता से रहित है, जिसमें दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव है, जो क्रोध शून्य बुद्धिमान और जितेंद्रिय है, वह मनुष्य सात्विक माना जाता है। सात्विकस्त्वथ संबुद्धो लोकवृत्ते न क्लिश्यते यदा बुध्यति बोधव्यम लोकवृत्तम जुगुप्सते। सात्विक पुरुष ज्ञान संपन्न हो, रजोगुण और तमोगुण के कार्यभूत लौकिक व्यवहार में पड़ने का कष्ट नहीं उठाता। वह जब जानने योग्य तत्व को जान लेता है, तब उसे सांसारिक व्यवहार से ग्लानि हो जाती है। वैराग्यस्य च रूपं तु पूर्वमेव प्रवर्तते मृदुर्भवत्यहंकारः प्रसीदत्यार्जवं चयत। सात्विक पुरुष में वैराग्य का लक्षण पहले ही प्रकट हो जाता है, उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है और सरलता प्रकाश में आने लगती है। ततोस्य सर्वद्वंद्वानि प्रसाम्यन्ते परस्परम् न चास्य संशयो नाप क्वचित् भवति कश्चन। तदनंतर इसके राग द्वेष आदि संपूर्ण द्वंद्व परस्पर शांत हो जाते हैं, इसके हृदय में कभी कोई संशय नहीं उठता। शूद्रयोनौ जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठतः वैश्यस्त्वं लभते ब्रह्मन् क्षत्रियत्वं तथैव च। ब्रह्मन् शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणों का आश्रय ले तो वह वैश्य तथा क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यम अभिजायते गुणास्ते कृतता सर्वे किं भूय श्रोतुमिच्छसि। जो सरलता नामक गुण में प्रतिष्ठित है उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मन् इस प्रकार मैंने आपसे संपूर्ण गुणों का वर्णन किया है, अब और क्या सुनना चाहते हैं। इति श्री महाभारते वन परवणि मार्कण्डेय समास्या परवणि ब्राह्मण व्याध संवादे द्वादशाधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 212वां अध्याय पूरा हुआ।